Davek pri stoku, ki išče vedno nova pota. Včasih pade v greznico in naredi čof. In glej, taka greznica utegnem biti jaz, sem zapisal. Se zamislil nad napisanim, srknil požirek kave, zaželel sosedu, ki je kihnil zdravja in zastal. Slabo kaže. Sem po telepatskem omrežju sporočil svojim urednikom, tistim, ki v tem času izbirajo pesniške zbirke za objavo v prihodnem letu v nekem mestu ob Savinji. Dobro, nisem več najmlajši. Mladim je treba dati več priložnosti. Ne vem, kako se v to vključijo Andi in podobne reči. To je res in prav. Ampak tudi sam se ne bi branil nove pesniške zbirke. In zakaj ne bi se je? Koga briga, kolikokrat je Ludwig Wittgenstein onaniral na ruski fronti? Bil nekakšen podporočnik na patrolnem čovnu na Visli. Tudi sam sem bil pogosto na tistem bregu, ob njej v Krakovu. Lahko si v živo zamislim, kako je to potekalo. Ko ravno ni pozorno pregledoval rečnih okljukov, je premleval, logično, ne spomnim se, kakšen traktat, in ga po koncu služenja vojske tudi objavil s pomočjo Bernarda Russella, ki je bil menda velik izdalin in ljubljenec dam v angleški visoki družbi. Tudi o tem sem razmišljal tiste dni na klopi, na Russell Square, ko sem čakal, da se končava predavanja na bližnji univerzi. Pripravljal sem recenzijo Žarkovega doktorata. Opazoval dekleta na kotalkah in starejše profesorje, ki so v dvojicah stopali mimo te razpravljali o pomembnih neumnostih. Nedaleč stran je v banki služboval T.S. Eliot. Kakih 5 let pozneje sem tam blizu tudi sam bral svoje nič vredne pesmi v nekdanji bolnišnici za konje. In v knjigarni Jade Books nakupil več knjig, ki sem jih pozneje porabil pri pisanju svojega doktorata. Kdo bi si takrat to mislil? Tista poezija, ki je mogoče, mislim, bila prva poezija, ki je name de facto že fizično delovala. Ne? In takrat nekako sem opazil, kaj lahko poezija počne s človekom. Ne? Skratka, tako da pa čisto usledim že, se pravi, to je se izgodilo nekje 83-82 leta, ko sem prvič bral, vsa ta leta, ne? In ko pomislim pravzaprav na njegovo poezijo, se mi vzgleba, mogoče to je ena taka metafora, malo hecna, pa vseeno, kot ena takšna fantastična džungla, v najboljšem pomenu te besede. Namreč nikoli ne vem pravzaprav, ko hodi po njej, ne? Oziroma skozi njo, kaj me bo čakalo v naslednjem trenutku. Ne? Skratka, vedno znova me preseneča. Ne? In mislim, da je isto eden tistih pesnikov slovenskih, ki je pravzaprav odprl največ vrat v različna pesniška polja in nenazadnje tudi se sprehodil skozi različne pesniške teorije. Ko pomislim v tem kontekstu, najprej sem izpomnil nobenega slovenskega pesnika, ki bi lahko se v tem smislu primerjal z njim. Zanimivo je tudi, sploh v zadnjih knjigah, čeprav to je nekako implicitno bilo tudi že skozi njegov opus navzočen, v zadnjih knjigah pa toliko bolj in sploh mi zdi pa te zbirke Budovic. Mogoče bo to je nekaj ta enigmatičen naslov, potem pa bi se sam razložil, pojasnil. Namreč vemo, da v poeziji obstaja nek ideal popolne pesmi, ki mu lahko vsaj od Malerneja naprej sledimo. Isak je pa ta pravzaprav ideal popolne pesmi zamenil z nečim drugim in sicer s pesmijo v nastajanju. Ko beremo recimo zdaj pa konkretno to knjigo, imamo pravzaprav nas tukaj spusti tako globoko v svojo pesnično delavico kot malkater pesnik. Ne? Pove, zakaj se je lotil pisanja teh pesmi, na kakšen način se je lotil. Ne? In gremo skozi v bistvu vse faze. Ne? Sproti vsak ta korak v bistvu nastajanja pesmi komentira. Ne? Nekrat imamo pa pred sabo, da se to beremo, ne? Tudi že realizirano samo pesem. Ne? Začne pravzaprav, vse skupaj se začne z neko željo po sicer dolgih pesmih, ampak urejenih v tercine. Ne? Zdaj sem se pa malo zgubil. Ja, še enkrat bom ponovil to, sorry. Se uproščam. Velomir to pač nekako komentira, ne? In v bistvu ustvarjeno zelo, zelo večplastno poezijo. Ne? In v teh pesmih najdemo pa tudi mogoče nekaj eden ali pa nek kredo njegovega pesništva, ne? Da se vedno znova podaja na nova pota, tudi prej prebravo. Ja, zdaj sem sam pač pravzaprav ta moment skučil misliti v tem tekstu, ki sem ga napisal, skozi pojem meje in pa prestopa meje. Zdaj ta izraz meja, prestop meje, pravzaprav prihaja od Žorža Bataja pa skozi Oktavija Paza. Sem ne bi preveč o tem razoglabljal. Dostojevskega. Tudi v Dostojevskem. Prestupljenje, on reče zvuči, prestupljenje. Zločini kazni, prestopljeni. Ja, mislim, da je to ta prestop meje. Ne? Zdaj, kako jaz pravzaprav pojmujem to meje? Jaz se pojmujem pravzaprav materialno. Ko pesnik, pesnica sede k pisanju, sede vedno pred potencijalno neskončen iz papirja. Ne? In ima tri variante, ne? Da odstopi, ne? Gre proč, da se mu se izmeša, ali pa napiše pač pesem. Ne? In tisti hip, ko ti zapišeš prvi vers, to neskončno delino, ne? V bistvu vzpostaviš neko mejo. Ne? Oddeliš nek prostor, ki bo postal prostor pesmi, od vsega tega nekega brezprejšnjega prostora. Ne? In pesem je pravzaprav dejansko samo to, kar je na papiru. Hkrati pa vemo, ko beremo, skozi doživljanje, da doživljamo marsikaj lahko v pesmih. In doživljamo in temu bi rekel nekako po Octaviju Pazlu poezija. Pravzaprav poezija nastane takrat, ko mi pravzaprav oziroma po pesmi to mejo, ki jo je zarisal v papira, prestopi. Zdaj, teh prestopov recimo v tej zbirki je kar velik. Eden je tak, da mu te tercine razpadejo v kvadre, kot sam pravi. In tak prestop potegne za sabo še druge prestope. Kar naenkrat smo soočeni z nekim ženskim verskim jazom, ki mu potem reče anima. Zdaj samo Udovec kot zbirka je zbirka v marsičem, ampak morda pa najbolj zbirka v sami sebi. Pa tudi v tem, kaj pravzaprav pesmi delajo s pesnikom, pesnikom, ko jih piše, pa ne nazadnje, kaj delajo z nami, ko jih bere. Ja, jaz sem v tej zbirki nekako prepoznala neko spremembe, neko lomljenje. In sicer najprej na ravni zunanjega sveta, ki so pač neke kulise polne obljub, sploh tudi z Ameriko, krušijo na neko fasado, ki pač spoznava svet, da v bistvu ta iluzija ne bo več dolgo živa, oziroma ne bo živi. To sem nekako videla predvsem v tem prahu, ki se vrtenči skozi to zbirko, zelo pač tako močna podoba. In se mi zdi, da to vodi res k temu spoznanju, da je Ameriko nekako vedno težje pesniško idealizirati. Druga raven novljenja pa mogoče pri tem samozavedanju tega pesniškega subjekta in tudi pesnika, oziroma mogoče celo obratno. Ker se pojavi potem nasproti prahu tudi ta zlati prah, ki bi lahko tudi recimo se nanašal na neko umetnost, ki vidi pač skozi te kulise, skozi vse te nanose in zna narediti z tega nekaj lepega. Ampak poezija mogoče ni več tukaj varna pred tem zunanjim svetom, ampak se mora svet začeti prilagajati in se mu tudi mogoče ukloniti. Zelo se mi zdi tudi sicer zelo značilno na splošno, po tej zbirki pa sploh neko prestopanje ločnice med subjektom in pa pesnikom, ker je zelo velik nekih resničnih dogodkov in pa oseb, od nekih branj do srečevanj, ogromno nekih referenc in mogoče ja tudi v zvezi s tem je mene presenetil, da je pa naslov zbirke zelo enigmatičen, da pač ne bo prišlo, na kaj se nanaša. Je pa tudi v bistvu neka samoironija, hudomušnost, ki pač bravca res ali odvrne, ali pa pridobi. Mogoče, ja, se mi zdi, da čeprav je pa veliko tega humorja, je pa še ostane prisotna neka ironija, mogoče, ali pa grenke. Čeprav je prisotno veliko ironije, mogoče neka grenkoba, sploh glede tem ustrezanjem okvirjev, se mi zdi, da se začenja subjekt ukvarjati pač s tem, kako so neke stvari popredalčkane, tam so pač postavljene neke nalepke in se pač ta malo pomrači v te verzi. In se mi zdi, da gre mogoče tokrat v bolj samorefleksivne vode, ampak v tem navalu. Na tak način to gledamo, ta napal, se pa potem poskuša ustaviti in se nekako sam na sebe oprnemo. Zdaj si potem odslišanju razlagalo rado vprašanje, da ta pesniška zbirka te je všeč oziroma se ti je zdela dobro ali ne, oziroma ali bi poročila svojem očetu ali pa malo? A jaz moram reči, ja, bi priporočila. Kaj pa samo še mogoče malo o tej počinku, tej ločnice med mislim, sem nekaj napisnikom, v bistvu hočem malo so postaviti šovinistko, pa to nekaj reče, pa tudi se pa isto konsumnice, pa ste učinka podobna, ali se kako vidiš ti? Ne, mislim, da ni, da ni še znam, da je rekel, da je neka ta temeljna razlika, da je tu veliko več distance do samega sebe. Čeprav se dogaja to prehajanje, tam pa mogoče, da je bolj, kako je, da tam je bolj, ja, da zdaj več distance, mogoče tam pa nekaj, nekaj možnosti, če samo refleksije. In ta distanca je v bistvu dobro stanje. Ja, tako. Hvala. Ja, se v bistvu tudi moja predstavnika že sorry, pogledala. In mogoče je samo z drugimi besedami prihajam do podobnih spoznanj. Mislim, da nas lahko v tej pesniški zbirki pač fascinira ta pripovedovalec, izpovedovalec, ki je zelo velik frajer, recimo, na eni strani, ne, ki se vse čas ironizira samega sebe in ironizira svet zunaj literarno okoliščina, ali pa tudi znotraj literarno. In v bistvu na ta način nekako obvladuje svoj pesniški način in si na videz lahko privošči pravzaprav čisto vse, ampak pri tem ne trpi poetično in ne zmanjka niti tega presežnega, čem smo zelo hitro že pri tej meji. In v tej mešanici vsega, ki je fizičnega, duhovnega, mentalnega in intelektualnega, so v bistvu, se mi zdi, da se vedno znova zgodi bivanska kompleksnost in nekakšen privlak, magnetičen dobesedno. In nekako se mi zdi, da je to poezija, ko sem jaz dojemala električnega pastirja, ne, da se v bistvu, ko se dotaknemo, nas malo mal strese lahko tudi. Ne. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je za to, za vsakokratno nekakšno navidezno zafrkancijo ali besedno ali nekako, ne vem, ali tem doživljajskem izlivu, vendarle zelo globoko vid v družbeno delovanje ali v neko etiko celo, ne, ali pa naravo sveta. Skratka, se mi zdi tudi to navidezno opletanje z referencami, dejstvi, stvarnimi podatki, ne vem, poznavanje, zelo dobro poznavanje družbenih, političnih, literarno-sistemskih, zgodovinskih, aktualnih okoliščin, da v bistvu ne gre toliko za res za opletanje, ampak ne vem, za vsakokratno ostrenje nekega sporočila. In sicer, kot sem rekla, da se vedno znova od tega distancira, res je velik distance, ampak se ravno v tej distanci v bistvu zgodi ta presežni moment, ko pesem se to si mislim, da tudi Peter prej govoril, da pesem kar brzi, nekomu neznano spotom, pa se nam nekje utrne, po meni smislu, neka poanta. Tako da deluje zelo fluidno, zelo naravno in vseeno, in ne brez napora. In tudi v bistvu brez napora za bralca. Mislim, da je zelo malo, da je zelo komunikativna poezija to. Da tako vznimerljiva in nam hitro stop tudi v kri, da ravno s tem, ko navidezno je taka frivolna, malo dnevniškega zapisa, malo nekih osebnih, skoraj zelo intimnih podatkov in potem v bistvu, ali pa mogoče celo neka banalizacija pesniškega akta, v bistvu pritegne, ampak hkrati je pa to vedno znova začinjeno z, tudi z nekimi uvidi, tudi kritiko, predvsem pa duhovitostjo. Ne. In mislim, da tukaj se mi zdi zelo, zelo privlačno, da se ne jemlje niti izpovedovalci, niti v bistvu ta poezija preveč resno, tudi kadar pripovedujo o resnih rečeh in nikakor ne dolgočasi. skratka, tako, eno tako obeleženje, ne, nekega trenutka, tudi nastanka pesmi, ne, tok nezavednega, hkrati razumskega in premišljenega. Ne. Se mi zdi, da je, hkrati, ko pa mogoče primerjam z prejšnjim opusom, da je mogoče ta zbirka ena res ena najbolj komunikativnih, ne, ker je mogoče malo manj gostobesedna, malo manj nasičena, referenčno, mogoče celo malo tako bolj disciplinirana, ne, čeprav v ironiji, ironičnih poskusih. Ne. Tako da sem tudi jaz, lahko rečem znova, z Moniko kljubica, kljubica. Veroma sem zelo zano, se mi zdi res, res dobro branje in jaz bi jo tudi priporočila. Mislim, da lahko res tudi takim ljudem, ki ne berejo poezije. Mislim, da deluje na vseh teh ravneh. Ne. Da lahko tudi, če ne bereš poezije, se ti zdi, lahko najdeš stik. Mislim, da lahko najdeš. Ne. Tudi, če nisi bralec poezije sicer. Seveda pa pomaga pa seveda tako široko znanje, ki je podloženo. Ne. Potem za širitev tvojega doživljenja. Hvala, skratka. Kako pohvaliti zbirko, ampak skoraj skritizirati opus, ki je preveč, ko ste beseda, preveč, Isto kaj? Ja, isto. Komentar, pa. Tako, mislim, mogoče za začetek enigma o naslovu. Ja, tukaj ni vene enigme, ne. Mislim, enigma je tok časa, dok je človek pač ni informirano zadeva. Glede na to, da pač tukaj, seveda, to se nanaša, zamišljate si recimo človeka v gumnastih škornjih, v kubertusu, veste kaj kubertus, na lovski plašč, širokokrajnim klobukom na glavi, z unimi stvaradalnimi lesenimi smučkami na nogah, ki so rešene usnjene jermene, ne, ki naradoma plane na sučeh iz gozda, po cesti gre pa uboga starka, ne? In seveda smisel tega prideranja je zgodb to, da bi prestrašil vno stran, starko. Ne? Seveda pa kaj se zgodi, ne? Da ta divji moški plan je zgodb, ne vidite vmes jark. Ne? In seveda se zapiču tisti jark in potem celotna akcija propade. Ne? No, temu možu je bilo ime Udovic, je sicer strašni Udovic. In sicer je lik iz filmov od Verganca. Verganc je snemal take lige s super osem, ne znam, tista kamera, ki se je tako nabil. In v bistvu smo imeli tak mali kolutek filma, ne, tako da to je bil par minutni filmček. Ne. In Dergi je pač v neki fazi snemal te filme in v bistvu centralna zadeva, kar se je zgodilo s tem njegovim Udovicom, vedno znova, to je bil samo en film, ko sem dopisal, je bilo to, da se mu je vedno nekaj zalumil, ampak zalumil se mu ni, da bi to bil že scenarij. On je imel scenarij neko totalno, bezvezno, banalno akcijo, vendar je vedno nekaj posegal vmes v to akcijo in vedno, da je spodnesal v temo. Ne? Zdaj pa mi, ker smo pa to, sicer smo bili dosti prisotni, ki on to snemo, ampak glavna stvar je bilo to, ki on to predvaja po te filme. Presev doma in je bilo tako, da poleg tega, da so te filmi pač taki, kot smo jih prvič videli, ne, ker eno vidiš, če človek snema na licu mesta, drugo pa, da ti zagledaš, kako je to na filmu, ampak največka se je pa to tako zgodilo, da mu je pač v bistvu projektor prekuril film, ali že se je nadal na kur naredil svet. Ne. In pa smo si planili, da smo ga snemili, da projektor, kot smo rekli, da moramo to ukraniti. No in ta Udovic, ki ga vsi lahko vidite na prvi strani, ne, če imate knjigo v rokah, je to zelo očitno, kaj je to vse model, ne, je referenca na onega strašnega Udovica od Dergija, s tem, da je to naslovnica, ki sem jaz navedel za eno knjigo, za moj drugi roman, ki ima naslov, pač imam naslov poskus raziskave, zakaj nisem ubila Maxa Cankarja. Ne? Jaz sem pač v bistvu za ta roman naredil to naslovnico, S tem, da sem seveda pač jezil tam neke fotografije iz Zeitungov in tako naprej. In ko sem razmišljal, glede na to, da bi meni hotel te knjige objaviti, ne, ker to mi je pri nas značilno, da ti noče knjige objaviti, je, sem rekel, bom jaz v bistvu referenco na samega sebe naredil, bom v bistvu neko staro, pač opremo knjižno dal na prvo stran, in potem sem videl, da je pravzaprav prav tole, ta relik, da je to Udovec. Ne. Zato pa, da bi nekako udaril simpatičnost te knjige, sem pa dodal še to mlado damo, ne, ki pač v duhu najnovejših kozmetičnih ne, pač, kirurgov ne, svetuje, kako se da polepšati samo sebe. Ne. In pravi, ne, da če vam če se vam zdijo prsni kolobari pretemni in vam to ne ugaja, jih lahko poskušate osvetliti. Ne? To je zdaj seveda, če to zdaj v zvezi s to zbirko, v duhu tega, kako sem to v naslovnico povedal, nekako tudi sporoča, kako to, kar si pač ti rekla, ne? Da je pač bolj komunikativno. Ne? Zdaj, ker moja zbirka so v glavnem komunikativne sam za mene, ne? Ker jaz pač nekako vem, v kakšni masi se gibljam. Ne? Pač moja glava je tako narejena, da je tenotr vse sorte, ne? Čeprav v zadnje čase vidik zdaj vuhaja ven, ampak pač sej, to so glave do vse predi, moja glava je nič posebna. Pač. Po tokih in tokih stoletjih ukvarjanja recimo z knjigami in razmišljanjem in pač ustvarjanjem v jeziku se ti nabere teh odpadkov enormno. In zdaj, ko se kot pesnik začneš udejstvovati, je treba povedati nekaj. Ne. Pesnik, ne, to je, se mi zdi, en velikanski nesporazum. Ne. Pesnik, ko piše poezijo, ne izraža sebe. To je prvo. Ne. Zamislite si enega hardcore matematika, ne, ki zdaj pač v bistvu obdeluje neke matematične formule in bi se pojavil nekdo in bi rekel, ja, matematik je sebe predstavil, s to formulo je to govor. Ne, pesnik se ukvarja z jezikom. Pesnik se ne ukvarja sam. Ne ukvarja se s svojim življenjem, ne ukvarja se z družbeno realnosti v način reference. Ne, ne referira stvari. Ne, tako kak svetari včasih, znam, sem prebral, da je bilo gesto v Vrbeni križanki, ne, slovenski impresionist, ne, pa šlo Ivan Grohar. Ne. In kot veste, je Ivan Grohar, recimo, na sliku en recesa. Ampak slikarstvo je potem šlo naprej. Je nehalo slikati zunanje predmete, nehalo se ukvarjati zunanjimi ali pa notranjimi referencijami. Ampak je v bistvu se začelo ukvarjati s tem, čemu se reče slikarstvo. Ne? In isto je s poezijo. In poezija na prvi pogled seveda je obremenjena s pomenom. Mislim, beseda se pomena ne more otresti. Vendar je razlika, a se beseda pusti voditi pomenu, ali pa ga sam megrede pobere pa ga vrže na kup svetih, s katerimi pač malo pravka. Ne? Zdaj, kaj je tisto, kar v pesničkem ustvarjanju, tako kar se tiče branja, kot kar se tiče ustvarjanja, zares stopu primarno plan. Ne? In to je v bistvu niti tretjega. Ne? To je v bistvu, sem bral en fenomenalni zdaj, pa ga zelo, zelo priporočam, zdaj v zadnji številki problemov je, Aaron Schuster je avtor in govori o tako imenovanih nemogočih poklicih. Ne? In pa te bi se politiko, pa pedagogiko, pa psihoanalizo, jaz bi pa dodal še poezijo. Ne? In je stvar v tem, ne? Da govori o tem, recimo, kako cilj psihoanalize ni ozdravljenje. To je byprodukt. Zakaj? Zato, ker je psihoanaliza v osnovi zunaj tega horizonta teleološkega, ne, kjer ne bi bil izgotovljen nek cilj, kjer ne bi kjer ne bi pač ker ne bi šlo za neko usmerjenost na konec in na nek rezultat. Ne? Tega ni, ne. Je poezija ista. Ne? Poezija je neka matematika, recimo jaz rečem pač, neka analogna matematika, ki v bistvu zahteva neko konsistenco. Vendar ta konsistenca nima pravil. Pa vendar jih ima. Ni vsako čekanje, ne, tako kot pravi recimo psihoanalitiki, pač uleješ se na kavč, pač čvekaj, kar ti pade na pamet, ne. Ništo za ti čvekaš, kar ti pade na pamet, pa da je to kar nekaj voluntarističnega proizvodnega. Gre za to, da ti čvekaš, da ti govoriš stvari, ki v bistvu pripeljajo do nečesa, ampak do nečesa, kar pred tem ni bilo kjer zamejen, ni bilo določen, ni bilo postavljen, ne, ni bilo usmerjeno neko stvar. Ne. Šele skozi sam tok ne, tega čekanja se stvari skristalizirajo. Ne. To je tudi v bistvu duhu tega, kako se sodobna tehnika nos razume. Ne. Ti si v nekem proto kristalizacijskem stanju ne, in to je proces. To je Deleuze ukradel, recimo to ono ne, to postajanje. In v bistvu v neki določni fazi tega pride do kristalizacije. Ampak ta kristalizacija ni nekaj, kar pesnik obvladuje. To je nekaj, kar se tiče samega jezika. To je v bistvu nekaj začela moramo mi slaviti trubarja. Ker trubar je to omogočil. S tem, ko je trubar vzpostavil slovenščino, jo ni vzpostavil slovenščino v tem smislu, da reče, dragi Slovenci, tam ne gori Bog, tam ne je cerkvica, dejte mi pa ne jaz sredi naredil, jaz bom ni prvi naspil. To nima veze. Gre za to, da je on vzpostavil jezik, ki se ustvarja. In recimo po Čomske vi veste, da je pač jezik ena redkih zadev, ki se de facto dotika neskončnosti. Ne? Zakaj? Zato, ker ti med veliko začetnico in piko na konc lahko zbažeš milijardo besed. Seveda tukaj ne bi bil nek red, ampak ta red, kakor vemo, ne? Mi smo stoletja furali po latinski slovnici. Ne? Pa po nekem trenutku prišlo v 19. stoletju, da ga totalno obrata v tem, kako mi razumemo strukturo jezika. In zdaj mi jezik, mislim, ne v osnovni šoli, pa ne v gimnaziji, pa tudi na faksu, ne vedno, ampak jezik zdaj mi doživljamo popolnoma na drug način. Drugače ga koncepiramo. In še nekaj se zgodi, ni jezika brez govorca. Mislim, ne moramo to, kar recimo, se rado govori, da je treba do jezika držati neko distanco, zato da ti lahko pač jezik obravnavaš kot predmet. Mislim, to je totalno bedasto. Mislim, jezika ne moreš obravnavati kot predmeta, ker si vključen v njega, ker si del jezika, ker smo vsi rojeni v jezik. In zato tudi ne more biti subjektivnega odnosa do jezika. Mislim, lahko poskušamo, tako kao se neki nažigajo štira korda, pa mi vsi že skačemo na podplati. Ampak mi vsi, za nas, nas jezik presega. Ne? In pač v ukvarjanju z jezikom pride do ene določene točke, ko se nekaj sproži. Ne? To je ta trenutek kristalizacije. Ne? In zdaj, zato za poezijo ni pravil. Mislim, mara je nekaj terbijo, da mora imeti pač rimo, pa ritem, pa ne vem kakšna jajca, vse ne. Ampak to nima veze. In zato je stvar v tem, da je ne mogoče recimo literarno produkcijo povzeti v nekakšno duhovno zgodovinsko strukturo, pač kot temu rečejo pri nas, ne, temu sranju. Ne. To je brez veze. Mislim, tukaj mi stopamo, to pač je Peter lepo povedal, ne. Mi seveda stopamo čez mejo. Ko pač v bistvu nekaj stvari počnemo z jezikom, stopamo čez meje tega jezika, seveda pa što z tega jezika do trenutka, ko stopamo čez, smo tudi za sabo mejo potegnali. Zdaj, mi se ves čas gibljamo na temu robu. Ne? Ampak ta rob, ne, ni nič objektivnega, ni nič zunanjega. Ne. To je pač stvar nekega stampeda, ne, in to se zdi naslednja stvar. Ne. Jezik ima neko svojo. Obstaja, jaz govorim, dveh funkcij jezika, pa ne bom se preveč zakompliciral, mislim. Ne, po en strani jezik stvar komunikacije. Ne. Se pravi, jaz nekaj govorim, uporabljam besede, s katerimi nekomu nekaj sporočam. Ne. Se pravi, komunikacija je stvar jezika kot sporočanja, prenašan nekih sporočil. Se pravi, jezik v tem primeru je v funkciji pomena. Ne. Ampak obstaja pa še druge funkcije jezika. Ne. In ena ta funkcija jezika, ki je pač bitna. Ne. Ne. To pač fenomenologija, pa fundamentalni ontologiji to vejo, da je v bistvu jezik skrinja biti. Ne. V tem primeru jezik se ne podlega pomenu, ampak v bistvu je nekakšen živi tok. Ne. Bit pomen pač v bistvu nekaj, da ne smemo tega razumeti, kot da gre za življenje. Pa to, ne. Mislim, ampak tako recimo, za elektriko ne moramo reči, da nekaj živega, ne. Ampak če oprimeš te strese. Ne. Tako da je to dost očiten dokaz tega, da ne se zdaj bavati z elektriko. Ne. In isto je z jezikom. Ne. V bistvu ti prideš v nek ritem, ti prideš v nek tok, ne, in besede letijo iz tebe. Besede, ki v bistvu niti niso tvoje. Pa vendar so na nek način tvoje. Mislim, tukaj se zdaj diraš na tem rogu, kjer recimo neka klasična pač, konceptualizacija odpove. In edino tle naprej se da jaz pojezijo. In zdaj, seveda, tako kot vsak zadrugiran, skepta to začutil, pač v bistvu ta ontološki proces ima pač neke vse splošne dimenzije za človeka v banalnega človeka, v najbolj banalnih trenutkih v navadnem času, ki pa nikoli navadnem času, v trenutku, ko recimo to elektriko sprožaš, ne, to pač se ti umenila, ne, ko gre v bistvu na nek način za prodor nezavedenega. Ne. Ampak prodor nezavedenega ne v smislu blebetanja besed, ampak v smislu nekega globokega zadovoljstva, mislim, nekega globokega užitka na tem, da stvari žarijo, da stvari brečijo, zvenijo, škripajo, kako se že z njimi dogaja. Ne? In to nezavedno, ne? Je spet nekaj, kar presega individualno nezavedno. Ne? To ni individualno zavedno. In to tudi ni kolektivno nezavedno, tisto, to je tako Junga, ne? Mislim, ne? To je v bistvu nek misterij. Ne? Ampak ne zdaj tega razumeti v duhu tega, da je nekje Bog, ki se skriva in zdaj smo mi njega spoštati. Ne, dejstvo je, da smo mi narejeni iz ostankov, iz elementov, ki so se sintetizirali v nekih zvezdah, ki jih je razpokal. Ne. Se pravi, mi participiramo na vesolju. A se tega zavedamo, a se tega ne zavedamo, če se vse ne. Ampak mi participiramo na vesolju. In originalni pomen grške besede usona, mojra, je točno to. Imeti delež na vesolju, biti udeležen v zadevah vesolja in temu so tudi bogovi na morju vesolja. Ne. Se pravi, mi se tukaj znajdemo v nekih svetovih, ki so naši vsakdanjih svetovih, nič je tukaj mističnega v tem smislu. Ne. Pa vendar pride do tega, da si ti prej govoril, ne, do neke emancipacije. Ne, do emancipacije in neke subverzivnosti, ki ni planirana subverzivnost, ki ni zunanja subverzivnost, ki ni subverzivnost, ki ti nosiš kot političen program nekam, ne, ne, ampak pride do neke notranje subverzivnosti. Ne, zdaj, to smo se prej pogovarjali. Pride do neke notranje subverzivnosti in mogoče tako imenovani lirski subjekt, pa avtor sploh ni obležen pred tem. Mislim, da bi si to lahko prištel kot svojo zaslugo. In kakorkoli. Ne, v današnjem času živim, današnji čas izriva poezija totalno na margino. Mislim, da krede, kakor nas je, to mislim, da več ali manj slovenska publika, kar se tiče poezije, mislim, on pretiral. Ampak to sveč ni. Ne, ampak v družbenem smislu, mislim, ne, ne povemo nač, ampak v družbenem smislu je poezija tisti jezik, ki končno izpostavi to, kar je potlačeno znotraj tega nihilističnega sveta, vsega. Poezija je alternativa temu nihilizmu. Seveda bo pa nihilizem naredil vse, da to potlači. Sploh, če je to vezano na privilegije, pa profite, pa pljačke, pa in ne vem, kam koli že gremo. To je v bistvu prava solidarnost. Ne? Tako kot je pač rekla prej naša kolegica, ne? Mislim, ni što s tem, da mi zdaj objokujemo vse, usodo tistih revežov, ki jih mrtvi priplavajo pač na varu na Meduze. Ne? Ne? In se postavimo v vlogo dobrih človekoljubov, ki se upozarjajo, ja, mislim, to pa ni lahko. Ne? Stvar je v tem, da se nam pride do te spremembe, da nismo del tega sveta, ki na ta način stvari počne. In način, kako to početje pač poezirano. Mislim, no, tle je možno. Dobro, da bi se kdo želel vključiti to kandidato, ki je dodati kaj nasprotno, tukaj imamo veliko pesnikov, za katere ne bi nujno rekla, da imajo isti pesniški. Vsi ni treba, zakaj? Ne, samo pravim, da mogoče se o tem pogovarjamo. No, jaz bi se rada pogovarjala, to je bila zdaj stran pesnika, ne? Ustvarjalca. Ne? Zdaj pa smo na drugi meja. Jaz sem tam ustvarjalcu beret. Ja, tudi, ja no, seveda. Ne? Zdaj, kako se priklopiti na to? Ne? Kako se na ta tok priklopiti? Ne? Ker, ko v bistvu je bila tudi malo menjena ta večja komunikativnost te poezije. Ne? Se zelo strinjam, s vsem povedanim v bistvu. Ne? Sam, zdaj tukaj imamo v bistvu potem vedno to težavo, ne? Da kako v bistvu, ne, pa vprašanje jezika, ne, jezik, a je, ne, kaj je jezik brez poslušalca, ne, ker smo imeli, da pač jezik je stvar govorca, ne, ampak imamo na drugi strani imamo tudi poslušalcev, da imamo prej, da pravda. Ja, ne, sej, in kaj se tukaj vmes zgubi, ne, a se kaj zgubi, a se, kaj se zgodi prevodo? Ne, kaj, ne vem, ne, se, ali se pa pretransformira, se predrugače, je moje branje, je vse. Sproži se, ne. Se ti vzameš, recimo, druga stvar je, kot kritik, dobiš neko knjigo na mizo. Ja. In zdaj se te je pa čakove, da boš nekaj blazno modrega v zvezi s tem povedal, in da če se le da, da to knjigo sjeveš, ne. A veš, to je nek slovenski odnos, ne. Razumeš, narediti pač obnovo knjiga in na konc reč, da je kurac, ne. Mislim, to je nek vzorc, ne. In, ampak je stvar v tem, da recimo nekaj XY, recimo neki knjigarni ali pa prejemo frendo ali karkoli, vzameš neko knjigo, gor je pač nek naslov in neko ime, ki za katero ga še nisi nikoli slišal, in odpreš in v bistvu se pol, v bistvu 10 minut kasneje zaveš, v bistvu pereš neko tozvano ludnico. Pač ti, to je to. A veš, mislim, kdo te je priključil? A te je preključila vnaprejšnja informacija? Ni. In se preključil te nek naključje, nek slučaj. No, ampak kaj to pomeni za ustvarjalca? To karkoli pomeni? Ustvarjalca je svojo nagrado dugo v trenutku, ko je napisal, kar je napisal. Okay. Vse ostalo je pač nek socialni šovnar. V redu, super je dobiti 5000 ali pa 10000 evrov, zato ker en reče, da si ti pa zdaj, nacionalca, rada, karkoli. Ampak, to samo poezijo nima popolno nekaj. Če jaz napišem dobro pesem, tudi če imam vse občutek, ne? V bistvu se v meni nekaj noter sprošim. Ne? In jaz za tega grem dol po klancu, ne, se praskam po glavi, ne? In veselo žvižgam kot v zeleni juri, ne? Mislim, tudi če sem depresiven, recimo, ne? Mislim, meni se svet dogaja na nek način, meni je svet na nek način živ. Ampak če sem vulgarna, jaz se zdaj v tem pomeni, da vsak človek, ki bi pač hotel potem dati tak živ svet iz sebe, kako na vsakom takom človeku izdamo knjigo? Ja, ni je treba. Recimo, meni na veliko ne izdajajo knjig. Vrlo se trpim za tega. Ja, ker tukaj je, se mi zdi, da se dotikamo ravno tega ne, jezika, ne, ker mi se lahko priklopimo, ne, ja. Pa ne bomo znali skozi svojo roko spraviti ja. Na papir tistega sveta, ki ga čutimo, ja. Lahko, ne, ker ne znamo pa potem. Ne. Ja. In se mi zdi, da tukaj pride do enega velikega, ne vem, ali zeva, ali redi, karkoli, ne, da nekaj je na papirju, ampak nekaj se pa potem v človeku tudi kot bravcu zgodi. Ne. Ja. In je lahko zelo različno od tega, kar se je zgodilo avtorju. Ne, gre za ontološki dogodek. Zdaj, kako ga on to uriše, na kakšno, s kakšno farbo ga nafarba in karkoli, to je druga stvar. Ampak ta udarec biti, recimo, če sem malo banalen, razumeš, se zgodi kot udarec biti. Ne? Zdaj, kako ga pa ti v kran slaš, pa kako ga raztolmačeš, pa kako se čudeš, pa se je zgodil, pa tako naprej. To je zdaj, to so irrelevantne stvari. Pač so zabavni, sploh, če si profesionalec, pa pišeš, recimo, učene članke, ne? Tako imenovani akademski članki, kot smo slišali, ne? Mislim, jaz sem jih veliko napisal, ko vem, kako je. Ampak tam se zares isto tudi. Če tam v akademskem članku, v nekem eseju, če hočeš, ali pa hardcore razpravi, ne pride do tega udarca, se ti se lahko v tem trenutku prešmrže. Seveda, če se pišeš ponkel, pa pinkel, pa terfel, pa pofel, pa imaš čez uredništvo, nekaj revije, boš to slišal skozi. Ampak v smislu tega ontološkega dogodka. Jaz pa nisem priključena, da je točno tako. Meni se pa zdi, da je to zelo zanimivo, ker si v bistvu odprla, to vprašanje poslušalca. Natanko zaradi tega, ker govoriš o jeziku. In to v tem smislu, da bralec, ali je to zdaj kritik, kritičar, kar pa pač to kdorkoli od nas, samim branjem ali pa še bolje poslušanjem, pravzaprav znova napiše samo delo. Taj se si te bolj pripižujem komu drugemu, ampak skratka, da ta tekst se, mislim, objezamo kako kakoli na papir, tudi še kakoli na papir in je to zdaj nek dogodek, kako rečemo, da je ontološki ali pa v bistvu lahko rečemo samo delo. Kako je ontološki? Mislim, ne radimo reči, da je ontološki že s tem, da je dogodek in to, ne. Ampak potem pa ta tekst nekam pride in tle se v bistvu tudi samo odgovori to vprašanje, ne, kaj naredi z vsemi temi ljudmi, ki bi lahko nekaj napisali. Če pomisliš v čisto neki skrajni fazi, zakaj pa ne? Da ne bi odgovarjal vsakemu knjigu. Vse točno to tukaj živimo, da se nekomu objavi, nekomu se ne. Tam je neka komisija, ne vem, dva dni nazaj smo govorili o prevajanju, ne, neki bi objavil, neki ne, bi govori se o neki kvaliteti, vse skupaj z objektivnostmi in kakšne zvede. Tako da, meni se bi rekla, kako je ta vloga poslušalca, slash pravca, ali pa je načaj, ki nima to se je strinja. Samo greš za en pokoj, ki ga mora branci spomniti. In to ni nekaj, kar... Ne, to ni nekaj, kar se jaz mišljam. To je v bistvu že od, če počeš, starega Rima naprej prisotno v zavesti ljudi. Mislim, ti moraš biti usposobljen tudi. Moš imeti nujno znanje, kako pač določene stvari aktivira. Brez tega ne gre. Jasno. In zdaj, če recimo se ti znajdeš pred enim tekstom, ki je poln nekih zelo celovitih simbolnih, recimo, ne, pač referenc, struktur, podobi, kako se temu reče, ne, pa recimo, že greš pred to, recimo, kaj se vem, čez 10 let, pa sam bulaš. Ne. Kako ti lahko neki pač pomenil problem? Ne. Zato, ker v bistvu jezik je temeljno kulturno dejstvo. In kultura je nekaj, kar se nadgrajuje. Ne. Pač kultura ni to, da šel v šolo, v osnovno šolo, zdaj pa fraja. Veš, da pet, veš, črk in sad smo svistili, ne. Razumem? Ne. Pač jezik je en kompleksen sistem. In kompleksnost tega sistema, zato sem pa prej govoril o matematiki. Razumeš? Najtežje matematične teoreme razume mogoče 5 ljudi. In te 5 ljudi potem razlaga te teoreme naslednjim in tako naprej in tako naprej. Ali pa recimo, ko smo rekli za osemnike, 4 akorde. No, se možeš biti usposobljen. Ja, a veš, ampak te 4 akorde od osemnika so prišli v Mozarta, recimo, ne? Recimo, ja ne govorim o odkotih, ne, govorim o harmonijih. In seveda, dokler se pač neka taka kulturna storitev ne, ni toliko popularizirana, da je pač ena določena masa ljudi začela razumevati in uporabljati sistem na tem nivoju, toliko časa pač, a ja, ti si sam se nisi strinjal s tem, zato te ne bi objavljal. Ne, sploh ni šlo zato, da se ne strinjam z nečim. Ok, sam si interveniral. Ja, no, jaz se v bistvu tukaj sicer pljubam sam v sebi sledom, ne, ampak jaz seveda z velikim veseljem vas povabil, da objavljate moje knjige v čem večjem številu, ker jih imam veliko, veliko, ne, tako da ne bom nikogar razočaral, če že rab kakšno, ne vem, da bo prijavil lahko na to najbolj znamenito inštitucijo na svetu, na javno agencijo za knjigo, ne, da bo pa dobil tiste tri fičenke, ne, mislim, ampak to se vklapla v ta, tudi v socialno, ne, jezikovno socialno, ne, organizem, ne, kako pač te stvari funkcionirajo, ne, veš, kakšne knjige se najdejo po mnogih letih, ne, žele, kakšne knjige so takoj objavljene, ampak če jutro ben več ne ve v njih, ne, in tako naprej, daj, tukaj najdete nek racionalen odgovor, ne, na te dileme, ne da bi pa tem seveda forsero, ne, željo po svoji privilegiranosti, ne, je težko, no, mislim, vsaj meni se tako je. Je pa seveda zelo redu, pa če te objavljajo, ampak tudi pa če te objavljajo, ne, recimo pač ti si govorila o mojih prejšnjih knjigah, ne, jaz mislim, da in Kosover, ne, in Hamlet, ne, v bistvu presegata to knjigo. Presegata pač, ja, so dolge pesmi, ampak to je tako kot maraton, zdaj da bi zdaj nek tipček šprinta na 200 metrov rekel, pa ko je veš, to je ta maraton, pa se jaz ne moram toliko časa laufati. Mislim, ni problem v maratonu, problem je tipčku, ki ne more toliko časa laufati. Naslednja stvar je seveda pač volumen, ne. V redu, jaz imam nič proti temu, ali je pač malo pravico svoje mnenje izražati in jaz nisem en tisti, ki se potem začne boriti, recimo, svojim kritikom, zato da bi rekel, mislim, kje, kako je pa tega idiota rodil, ne. Čeprav sem, recimo, svojega urednika, gospoda Tovariša Hočevarja, prosil, če bi lahko kritiko, ki je šla v literaturi, ne, v Hamletu, če bi lahko to pošle, ne, v elektronski obliki, da jo jaz lahko raširam, mislim, široko občestvo, zato da smo lahko sklicali na to, kako se kritik ne piše, ne. Ampak ne zato, ker se ne bi strinjal z njegovim mnenjem, ampak zato, ker jaz pisem, da če pišeš kritiko, je nedopustno, da ti iz Google dol, iz Wikipedia potegneš neko biografijo, ki nima veze z avtorjem, ker pač ni bila niti updatena, niti v sami osnovi ni bila primerna. Na kar se mi zdi, da za knjigo je popolnoma vsem grek, če sem jaz bil direktor Videnice, kakšno vezo ima to zdaj z mojo knjigo. In tako naprej, se pravi, tri četrt te kritike so bil tak pofal noter, na konci pa pač ta, ne vem, ko se pisal, pač izjavil, da te pesmi so zanič, ki so preveč naporne za brat. V redu, ne. In se to sve zdi genialno, ne. In se mi zdi čudovit ekzempel za to, da lahko se človek preferira na njega. Ne, da bi, jaz mi nič proti, ti pač reči, da ta moja knjiga ti da ni, da funkcionira, da ni nič, da je karkol. Mislim, v bistvu v končni fazi sem jaz psihoanalitik, ko bi zabranil knjig. V bistvu iz kritike ven pač dobim neko anamnezo. Pač dobim nek vpogled v mojega bralca. In čist vedno odkrito se soočam z njo in premislim, je ustrezna, ni ustrezna. Pa če je dobra, pa slaba. Vedno me pač zanima, ker je to vse nek refleks, ki ga je tudi, ne, nikoli, pa iz tega ne delam vsebnih traum. Ker je čovjek, kaj se zanima. Ja, smem jaz na te točki, ker mi bom več velik časa, vprašam, če kako, če bi se v grupu, če bi se v grupu, mislim, raj bi 4-5 minut zelo dobro poeziji kot po stanju kritike danes, če je možno. Se poezija neka sorta kritike tudi. Kako? Poezija tudi neka sorta kritike. Izražaš pač neke svoje poglede, mnenja, referiraš se na druge knjige in tako naprej. To se srednja, samo mogoče ne bi zdajo konkretnih literarnih knjiga. Če bi mogoče kdo še hotel kaj dodati, ko smo... Ok, bolj priljudne. Tvar vrstic. Jaz se tukaj strinjam z isto, ko ne sem hotla pravzaprav še pri mesto, kdo vem, zato da rečem, kako so mi in sedem palčkov in Hamlet sta dve knjigi, ki bi se davno prej morali znati na Pramberu v javnih mestih, ker sta res take eksplozije, ki v bistvu ni tudi pesniška knjiga, pesniški roman, tako duha. To je ena zadeva, druga zadeva glede Udovica pa tukaj za ta način pisanja, za ta način funkcioniranja, se pravi, da funkcioniranje so dogodek, ki pač nekaj odpre, pustimo zdaj kako že odpre, ne. Pomembno, ne osebno se zdi pomembno to, da ta dogodek tiste, ne rečem, zaprte matrice jezika, ki se manifestirajo tudi kot oblike bivanja v družbi, jih odpre in na ta način v bistvu gradi, se prav ne gradi pomena, ampak izgrajuje vse, lahko samo z omenjanjem tega, kar je, izgrajuje pač neko nezamejljivo gmoto tega, kar je. Če dam metaforo, če dam primerjavo, recimo, vse bolj smo navajeni bivati v steriliziranih okoljih, betonskih, dezinficiranih, to nam celo vsiljujejo kot nujo, preživetveno nujo, ampak v resnici je to iluzija, zaradi tega, ker kompleksnost tega, kar je mnogo, mnogo više. Tukaj ima vlogo vsak najdrobnejši žužek, koreninca, karkoli, kar je. In to ravno ne odvrača potrebo po identifikaciji, prav potreba po identifikaciji tukaj temeljno. In pač ta knjiga oziroma ta način pisanja, ki je še veliko močnejši, kako so vedno in sedmih palčkih in to tudi veliko bolj humor in smešen, humor in smeh kot sredstvo odpiranja za čepov, ki ne dovolijo dihati. Ravno to je tisto, kar je najbolj vredno pri poeziji vsem. Še zadnje, mogoče bi bilo tudi. Jaz bi samo nekaj še vprašal. Kako to, da se mene dotaknete zadnjih dveh pesmi v tej knjigi? Uvod v svečeno balado, pa svečeno balado. Hvala Bogu, sta dovolj dolgi, tako da se šel okrog zmatra, kad obere. Ampak mislim, tle bi me odziv zelo zanimil, ker še to moram povedati, te prve pesme, ki so, ne. Jaz sem napisal kao nek roman, ne, ali kako se že temu reče, ker ima naslov Ljubljanska trilogija, ne. Te pesmi prve so, prvi del, Brooklyn so iz te knjiga, ne. In v bistvu sem na nek način utkane v ta tekst, ne. Ta drugi del, ne, s tem, da sam priznam, da jaz v bistvu mislim, da so te pesmi tako, bi rekel, da malo uspoklice na zornem delu, zato da bi se ne, da te pa lahko vrži, ne. Ne, ker te pa v bistvu v zadnjih dveh pa zelo, ne, mislim, se nekako, ne vem, no, mislim, da sem se nečesa dotaknil tam, no, pa recimo Noli Metangere, to veste, ne, da to je Kristus rekel, ne, pa in pol, pač te naredim neko sintezo med recimo judejskim svetom pa grškim svetom, pa tako, ne vem, no, nisem nič opazil, da bi kdo kaj vzve, pa me to me pa zanima, ne, ker to je bil nek, podvitno. Ne, malo presenečno, ta relativizacija individualnosti, ne. Res, da jezik je mlad individualna tvorba, ne, neke jezikovne skupnosti. Vseeno se osmičuje na nek individualni način, ne. Individualci na nek specifičen način premikajo tiste meje, ko se rekel, ki se premikajo, se hrati vključujejo ta jezik, ne. Na nek specifičen način, ne, tisti generalni ustvarjalci. To bi to komentar, da to slišati. Mislim, ker tudi ti v tej svoji zbirki si zelo imaš nek svoj referenčni okvir, ki je zelo tvoj. Res, da je del nekega kolektivnega, kulturnega, komunitivnega procesa, ne? Ampak je specifično tvoj. Ja, ampak, glej, jaz sem samo navadni človeček, če ti mu tako rečem, ki ga je doletelo to, da mu je dan jezik. In tako kot se nekdo drug, pač, ne, ne, si, ne, če je sam poveznam. Kako se nekdo drug pač ukvarja z neko drugo zadevo? Ker poezija v tem smislu ni edina to vrstna dejavnost, recimo, ki ni, ki je anihilistična ali pa teološka. Mislim, to pač, jebiga, to me je doletel, to sem začel početi, to še nekaj počenjam in to bom najbolj še po smrti počenjal, ne, a veš, mislim tako, da samo v tem smislu govorim. Jasno je to, moj individualni doprinos naj bi se upošteval kot mislim, vreden priznanja, ne? Ampak ne tazga priznanja z nekimi nagradami pa to. Ne? Ampak s tem v bistvu, da nekako to postane del pač neke širše scene, razumeš, ne? Mislim,